राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज माघ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2058 6 फरवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम राम तो बंद प्रभु नाई भगवान है सच्चे जैसे भगवान के चरणों के शरण हो जाओ माम एकम शरणम भजा माम एकम शरणम भजा आन पास सरो पापे भी भविष्य भी मास से मास से मास ऐसा होने ऐसा कोई है नहीं हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं श्रद्धा साथ में रहते नरकों में जाओ तो साथ में स्वर्ग में जाओ तो साथ में बैकुंठ में जाओ तो साथ में मंदिरों में जाओ तो साथ में पशु पक्ष में जाओ तो साथ में ऐसा ऐसा साथी मिलेगा नहीं कोई भी पुकारो सच्चे हृदय से आप जाने न जाने माने न माने स्वीकार करे न करे परंतु प्रभु स्वीकार करते हैं जानते हैं प्रभु मानते हैं प्रभु अपने हैं उनके बाद कोई अपना नहीं है अपना कोई नहीं है और किसी से कोई आशा अपना कोई नहीं किसी से कोई आशा नहीं एक आसुर एक बल एक आत्मविश्वास एक ही एक आसुर एक बल एक आत्मविश्वास भागवत माता है भागवत गदा द्रवते यश चित्तम रुदत अपेक्षण हृदय खुले च विलज उद्गायति नित्य दे च मद भक्ति युक्त भोजन मनाती है भोजन बनाती संसार को पौत कर देता है नहीं होता है असद ही कुछ इससे हंसता है पहले जो है थी लज्जा रहे तो बोल गए निर्लज हो बोल गए गाने लगता है कहने लगता है पकने लगता है एक भरोसे सिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है कोई हुआ नहीं कोई होगा नहीं कोई हो सकता नहीं कोई होना संभव नहीं एक एक एक एक संतों ने सब देख देख करके ठीक परीक्षा करके देखा है आपके समान कोई नहीं कोई सुनने वाला राम समय तुम्हारे संसार में कोई ऐसा है हुआ नहीं होगा नहीं अद्वितीय आप मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु पुकारो मेरे से हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ फिर दो महात्मा ने कहा है मैंने शुरू तो देख लिया फिर देख लिया कोई शब्द देख लिया कोई नहीं सिवाय आप गए और कोई नहीं है हे नाथ हे नाथ कोई आ जाए रोजी ना 50 रुपया रोजी 100 रुपया संसार साथी सुस्वार्थ गए पक्के विरोधी परमार्थ गए बेगान कोई दुख में सहारा सुन तो कुछ की पद बात प्यारा अपने अपने स्वार्थ काल सबको ही धड़क हो परमार्थ को काम पाए जब टुकमो टुकमो हाँ भाई हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी कोई सुनने वाला नहीं है। भाई बंधु संबंधी कुटुंबी कोई नहीं है। काम पर है जरूर तो कुटुंब तत्व तो यह सब ही है। कोई हमारा नहीं है। हम केवल आप केवल आप महाराज केवल आप हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे स्वामी सचे देशे प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए जैसे क्या सच्चा नहीं है तो आप हो जाओ जैसे है जैसा है हम तो है जैसे है महाराज ऐसे कोई नहीं बना पड़ेगा आप हो जाकर पड़ेगा और हम कहाँ जावे किसे कहे कौन सुने कहीं पास जावे कहाँ गए हम जानते नहीं रात हम तो आप ही जानते हम जैसे हैं तैसे ही अच्छे हैं मंद हैं बुरे हैं भले हैं जो है वो आप आप जानो सज्जनों है नहीं कोई है नहीं होना आपके पास धन संपत्ति वह तो प्रेम करेंगे वो प्रेम पदार्थों से है पैसों से है अपना मतलब उनसे है अपना कोई नहीं है अपना तो जैसे आप ही हो सिवाय आपके कोई नहीं है जाओ कहाँ तो इस चरण तिहारे जाओ कहाँ तो इस चरण तिहारे आप गुजर में जाऊ कहा जाओ कहा जाओ आप सुना है सुना है सुने तो आप ही मर्जी सुने तो आप ही मर्जी सिवाय आपके कोई है नहीं है हम हारे वो विधि चतन करे अतिशय प्रबल आ जाए हमारे अमान मदास है हमारे स्वभाव हमारी आदत ऐसी है नाथ नाथ हे प्रभु हे प्रभु हम जैसे है वैसे आप मिले हुए मिले मिले अच्छा कहाँ से लाओ हम है जैसे आपके चरणों के शरण हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे ईश्वर सिवाय आपके कोई है नहीं हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं सब सब देख लिया सब देख लिया सिवाय आपके कोई नहीं आपके विषय सुना है कि भगत वत्सल है जो दीन बंधु भी है आदत का रहे हैं दुखी को दुखियों को विषय मानने वाले हैं भक्तों को विषय मानने वाले हैं परम दयालु है परम हितैषी है वो एक ही है एक आप ही है आओगे सिवाय कोई नहीं है न त्वत् समस्तं व्यधिगतो अन्यः लोकत्रये प्रतिभा एक आसरो एक बार एक आस विश्वास एक राम घर श्याम हर छात्र तुलसी दास हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु राम यो मित्र हमारो रे तू मेरा को नहीं जोयो जो सारो रे सब देख लिया महाराजा तू मेरा कोई नहीं जोयो जो सारो रे राम यो मित्र हमारो रे सब जगह संसार मात्र से निराश होकर के एक और है एक आप ऐसा मेरा भाई ने कहा अवगुण गाई रुक रहे मीरा जी सुन रहे ऐसे अवगुण गाई रुक रहे ऐसा कौन होता है आप ही होते हो अवगुण गाई रुक अरे मीरा जी सुन रहे कौन सुने क्या सुन कहूँ सुन समझे न कहना सुनना समझना माने का मरमा संतों से सुना है आपके पास वो सिवा है आप अगर कोई नहीं अवन घरी रुकन है मेरे भाई कहती अवन घरी रुकन है अवन घरी रुकन है समझ यहाँ अर्ध मेरा ही सुन रहे मेरे जैसे का कोई नहीं मरा संसार में हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु नारायण नारायण नारायण नारायण